7 i gairebé 2 minuts a la tarda. Ferran Baquesteva, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Bé. Avui t'he saludat de seguida, bé, eh? Bé, bé, m'agrada, m'agrada. Ja estic agafant bons hàbits. Et vaig educant bé. Ai, sí, hi ha comentaris que a vegades s'obren. S'obren. Però bueno. Bueno, com que això ja és gravat, no? Ja ho tallarem, sí, i si tornarem a començar tallem, i ja està. Sort que he dit que eren les 7 i 2 minuts, estem en directe això aquí. Això és perquè controlem molt bé el tempo. En fi, divendres 20 de novembre, una altra edició de Primer Pla amb noves propostes. Ja sabeu que tenim el mail del programa per qualsevol cosa que ens vulgueu comentar i la secció de la pel·lícula que agrada, que no hem rebut ni un mail. Estem triomfant, eh? Ja sabeu, la millor i la pitjor pel·lícula que hàgiu vist en el mail del programa primerpla@salrà.cat. I tenim també doncs, com una mena de canal al YouTube per les estrenes que vulgueu veure i bueno, els tràilers que anem buscant i cada setmana us posem aquí en el programa i per escoltar programes en diferit. Exacte. Que és www.youtube.com/primerpla. No sé, si et sembla, comencem. Comencem, perquè... sí. Perquè com que sempre ens quedem curts de temps... Exacte. Si de cas, doncs comencem amb la cartellera i, bueno, com sempre, doncs amb les estrenes més destacades de la setmana. La cartellera. I bé, aquesta setmana no hi ha gaires estrenes, però hi ha una estrena enorme, o sigui, amb lletres majúscules, però que es va estrenar dimecres. Que no és avui. Llavors, també, mira, nosaltres ja sempre diem que no som experts, no ho sabíem, que s'estrenava dimecres. Jo me'n vaig enterar dimecres. Però és que un dimecres no és dia d'estrenes. No. Què fa la gent no sé, que estrena les coses el dimecres? Els dimecres són els nous divendres, els nous dijous. Això és de pagar fantes, sí. Eh? A mi em sona això. És d'una pel·lícula, veus? Llavors, bueno, sempre parlem de les pel·lícules abans de dir el seu nom. En aquest cas parlem de Luna Nueva, la seqüela, diguéssim, de la saga, la segona part de la saga Crepúsculo. Bueno, és un drama de cinema fantàstic i, bueno, així romàntic. Sí, eh? Sí, per dir-ho d'alguna manera. És difícil d'ubicar en una sola paraula, jo crec. És, bueno, és nord-americà, dura 2 hores i 10 minuts. Bueno, n'hi-do. Per invertir els diners, diguéssim. Uh-huh. No és pas d'aquestes curtetes. I si vols, escoltem el seu tràiler i després en parlem. Molt bé. Los vultures son lo más cercano que hay en nuestro mundo a la realeza. Hacen cumplir nuestras reglas. Los vampiros tenéis reglas. Eres una humana que sabe demasiado sobre nosotros. Podrían matarnos a todos. Mi mundo no es para ti, Bella. Mi mundo eres tú. Te garantizo que no volverás a verme. Sé lo que él te hizo. Y Bella, yo nunca te haría algo así. Solo hay una forma de poder verle. ¿Ahora eres una yonki de la adrenalina? ¿Pero en qué estabas pensando? Bella, es Edward. Cree que has muerto. ¿Qué? Acudirá a los Vulturis. Él también quiere morir. Él te dejó, Bella. Ya no te quiere. Será un escándalo. Los Vulturis le matarán si se expone a la luz del sol. ¡No, Edward, no lo hagas! Tengo miedo. Te dolerá un poquito. Molt bé, Luna Nueva, que s'ha estrenat aquest dimecres, 18 de novembre, i que nosaltres en parlem ara... Home, no havíem pas de fer un programa especial el dimecres. No, però hagués estat bé, jo crec, dir-li a la gent, mira, doncs en lloc de divendres s'estrenarà dimecres. Per tant, si voleu, n'expliquem una mica ara, però, saps? L'únic que vam dir, l'únic que vam dir, com a breus, és que es podien comprar les entrades anticipades. Vale. Està bé. I feia més d'una setmana que es podia fer, vull dir que... Però, esclar, un desastre. Una estrena un dimecres, clar, a un enclous, no? A les estrenes de divendres passat que s'estrena tard o a les d'aquest divendres que s'estrena abans? Jo crec que com a notícies que la setmana passada vam fer, hauríem d'haver previst, saps? Hauríem d'haver vist en algun lloc que això, que s'estrenava dimecres. Però he de dir, en la nostra defensa, que... Hi ha vegades que ni tan sols les pàgines més enteses en cinema ho tenen clar. No l'encerten. Perquè s'estrenen coses segons aquella pàgina que aquí a Girona s'estrenen al cap d'una setmana. Per tant, jo acabo per no fiar-me de res. Exacte. En aquest cas no en teníem ni idea, però és que si ho hagués vist i hagués vist que era un dimecres, segur que no n'hagués fet cas. No ens ho haguéssim cregut. T'acaben liant, sí. T'acaben liant. Bueno, és igual. En tot cas, aquesta pel·lícula, Luna Nueva, està dirigida per en Chris Waits, que, bueno, entre d'altres pel·lícules, ha fet La brújula dorada, Un niño grande, que totes dues són pel·lícules, llibres que s'han portat a la gran pantalla, diguéssim, uh-huh. I també ha fet de codirector d'American Pie. Ah. I com a intèrprets, doncs, bueno, repeteixen els dos protagonistes que de Crepúsculo, que són la Kristen Stewart i en Robert Pattinson, tot i que n'hi ha un tercer que ara mateix no me preguntis pas com es diu. Bueno. Hi ha un altre home. Hi ha un home. Té qui vulgui saber que es quedi els crèdits. Exacte. Bueno, ja sabem que Luna Nueva, doncs, és una pel·lícula que mou masses i que segurament molts de vosaltres, doncs, ja sabreu de què va, sobradament, i segurament més que nosaltres, però per qui no sàpiga ni de què va ni... O sigui, per tu i per mi... Sí, ens expliquem mútuament, ens posem en antecedents, diguéssim. Va. Luna Nueva és la segona part d'una saga que es diu Crepúsculo, i la primera part és, bueno, és una pel·lícula que es va estrenar a finals del 2008, que es deia Crepúsculo també, i que estava dirigida per Catherine Hardwicke. Uh-huh. Que la van fer per la tele. Aquest dimarts. Dimarts. Era la notícia que nosaltres vam donar divendres passat. Clar, per això la feien dimarts, perquè Antena 3 sí que sabien que Luna Nueva s'estrenava dimecres, i la vam programar el dia abans. Doncs què els hi costa enviar un mail i avisar la gent? No costa res. Marta, guita que... Oh, és igual, i de passada que votin per la pel·lícula. Bueno, després t'he d'explicar una cosa d'això de la secció, la nostra secció, que ens fan competència a RAC1. No te dic res. Ara, més. Pla. Bueno, va, seguim. Bé, Crepúsculo és una pel·lícula que va d'una... És una mica així com per adolescents, però la veritat és que és per tots els públics. Bueno, tracta d'una noia que quan la seva mare es casa per segona vegada, aquesta noia es diu Bella, quan la seva mare es casa per segona vegada, doncs decideix anar a viure amb el seu pare en un poble així com molt deixat de la mà de Déu i que sempre plou i així molt gris, saps? Tot plegat. Allà coneix un noi que és l'Edward, que és així com molt misteriós i sinistre. I, bueno, aquest noi, doncs, entre que, bueno, li va dient coses i tot plegat, doncs, aconsegueix atraure la seva atenció i molt aviat, doncs, es fan amics amb una amistat molt forta. Estreta, diguéssim, sí. Uh-huh. Amb el temps, doncs, aquesta noia va descobrint que l'Edward, és un nom difícil. Edward. L'Eduard. Sí, Edward, sí. L'Eduard. Exacte. Doncs té un secret, i és que ell i la seva família són vampirs, de manera que no envelleixen, o sigui, no es fan, uh-huh. no es fan grans, però no tenen ullals, i això sí, tenen un físic perfecte. O sigui, la primera pel·lícula és com el descobriment...